د ډیرو دنیا پرستو او خاص کر د هندوانو عقیده وا چې کله پلار مړ شو نو زی به ډیر خیرات او ډیر مال ډیر ورکاو ولی ویدا په مازی موارده زه پلار خلاصو ما داوی چې دیو جن داوی سانسکرت وتوی سانسکرت په جبا کې زیتا پتر وې دا ډېر مشهور دی مې لوار کا پتر هم مې سوار کا پتر نو داوی داوی چې دا پت دوزخ ته وې زه پتر یې ځکه ته ویلې چې دا زی خپل پلار خلاصي د دوزخ نه ته ځکه پتر وې چې دی وخامخا غا بزی نه چې پلار خلاص نه کید د دوزخ نه خلاصي به وي ځکه قران وی چې اموالهم ولا اولادهم نه شي خلاصول نه مال خلاصول شي نه اولاد خلاصول شي نه پتر خلاصول شي اولئک اصحاب النار هم بیا خالدون. مثال ذکر کئی او دے سورہ بقرہ کیوں بیان کرو مثل ما ينفقون فی هذه الحیات الدنیا مثال داغی مال چیزی خرچ کئی پدی جوند دنیا کی نظائر کے آیت باندے اشکالو چٹولی پدی جون کے خرچ کئی آخرت کے غزو خرچ نہ کئی کہ مومنان زنم دی دنیا کے خرچ کئی او کافران زنم پدی دنیا کے خرچ کئی نسمت لبش چی فیاز الحیات الدنیا نمت لب داندے چیزا دلتا کہ اللہ دید خرچ اغا زمانہ ذکر کئی زمانی سره تعلق نشتا بلکہ فیاض الحیات الدنیا سمانا دپار ترقی دا جون دا دنیا دامانا چی دا دنیا دا جون خشی دا سہولت شی دا سکون شی دا آرام شی او پدی که ترقی حاصل شی تی دا پار خلق خرچو نا کئی کنا زیون جوڑی ډیر فس گلاس او سامانونه ډیر خاخلی کنه د جمعیه د وړي چې بیا تکلیف نه کنه ارخ زم واخر رواني سلزی او ګرمي او باران جړای ارس پکې رزیل پروي خپل مناسب سامان پکاره چا غینو کامیاب به دا انسان ته دی ترقی یافته انسان وي چیاغا چی ارس مال لگئی نو صرف دا دی دنیا دا جون دا سہولت او دا سکون او دا آرام دا پارا دا آگیا دی مومنان خود دی دا پارا نلگئی اگی اے خود آخرت دا پارا لگئی چیاغا دے کی سکون اگا دے کی آرام اگا دے کی سہولت حاصل شی اگا دے کی عزت حاصل شی د بیا زل حیات الدنیا دا معنا وفا نو ګور دنیا کې دا سوکشته دي بغیر د مؤمنانو نه صرف مؤمنان دي چاږي څو خرج کین د دنیا لپاره نه خرج کړي او یې د آخرت لپاره خرج کړي د مؤمنانو نه سیوا کا هر قسم قوم دې کا ملک دې کا فرقه دا کا مذهب دې کا هر څه اغي ټول چې مال خرج کئی نو دنیا دا پارا دا دی ترقی دا پارا کھولی کی نغی کی دو قسم دی سو خو صرف دا خپل ځان غم دے و سارا دا مخانا دی دا ام قسم دی چیغی سر دا ځان غمم دے او دا جان غمم دے داغی پا دنیا کی دا سے مشران شتا او دا سے پیشوا خلق شتا دا سے اکابرین شتا او د دین راهنما شتا چې غي په ځان دومره خرج نه کوي لکه پاغي چې کوي غي په ځان دومره نه دی مېن لکه پاغي چې مېن او د ځان لپاره پاغي کې زوره ثواب نه ګڼي لکه پاغي چې غي خي خوشاله او پراحتي په ګډه ماړی او لباس باندې او پجامه باندې پوري او هر قسم بس وی دا زمون دا پارا تیر زبردست کامیابی خواه دا بگشتا کن دنیا کی خواه چا پیران نیولی دی یروی چه دی لنگر جاری کن بس دا غاصل کار دا خواه نمالونا نغد امو پیسی او ٹکی او چا ساروی روان کلی راکا گیه پیدای لنگر لبوزما څوک ظالمان ورتا خپل اولادوم وقف کوي او نظر کوي نو لنګر لې وځي کنه دا ډېر لوی کار دغه دنیا کې بے حد او بے انتها قومونه دي جماعتونه دي چې په دې خیال لګیا دي ځان له مشران کتلې دي اباس چې سي په جبا پاګلګي غري له وړي دا وي زمونږ لپاره اصل نجات دی ها مزګه دل تکي قرطبي او دي ټول تفصيل کړي چې مسلو نفقه اليهود على علماءهم دا مثال دې لپاره يهودو په خپل احبار او رحمان باندې خرچونه کول نه یوازې يهود نه نورم پکې ډیرو کنه ها الله مثال دا چې دې خرج کړي په دې ژوند دنیا کې کوم اصل ریحن دا وی مثال خدای طوفان دی او دا وی سیلی فيها سر چې باغی کې یا ووري یو معنا دا شوی دا سر لیکن عبد الله ابن عباس او دا سه نور مفسرین مراتنا البرد الشدید سختا سلا گلے برف داتی نمرات دی زکا اغور بے دمرا نخرابی لکا دا یخی چی خرابی بلکل تک تور شی کنخا چی دا قسم سلے و توفان پا فصل راشی اغسم اسو دیولا سنگ جبا قرار کی تیر شیو پا اصوابا اعصارن فی نارن فاحترقت دا دا اللہ شان دکن دیکم دور اثر دکن کمونگ تا بظاہر کی یخ کاری گلیخ کاری برف کاری خودی که دور اثر شتا کن فی آسرن جباغی کبوری یا سخت گلی و برفی یا صحبت حرز قومن او رسی پسل دیو قوم تا ظلم و انفسهم چگی ظلم کلی پا پلو زنو باندی فا احلکتو ناغ حرسو پسل والا حلاک کی تباو بربادی کی دغسی زدید عمال چی لگی کنا پدا سی زیونو کی نالاوی اگی کی غور دیم اگی کی اگی کڈیر لوی د اللہ رب العزت قہر او غضب دے تاغی کی رضی مال قبلی گی یا دیل بی ثواب حاصلی گی فاہلکت عارضی و لطبع و برباد نوست پا دیبان دیم سوالو شردہ خوٹول خلق دا سی کئیو خیراتو نکئی خوخکارو نکئی امالو نلگئی کنا اڈیر لوے خدمت کئی ورد انسان خان ډیر لوی خدمت داسې هسپتالونه جوړ کړی دي چې په لکونو خرچونه کوي او عاجزان غریبان پکې مفت پریشنونه سوسو کوي دا وګورو څومره لوی خدمت او بل په قرآن وایي چې نه دا نه قبلي ډیر خلق دا افسوس کوي کنه چې دا خو زیاتې غون تخکاری مونږ تا چته یو عمل کې خدمت کئ د مخلوق خیرخواهی او همدردی کئ دا سمره لوی خدمت ابل پلا الله وی نه قبلیږي الله وی ولی زیاتې کوما وما ظلمهم الله الله ظلم نه کړي په دی باندې ولیکن انفسهم یظلمون تلته بغه هغه قانون نه دراوړ نور زینی کو سره قانون راوړ کنا حضرت دا ظلم زمره نږدې او چې دا قانون زې پکې ونه شو هغه سیټ پکې ملاو نه شو او زمره دا ظلم ولیکن انفسهم یظلمون الله یې ما ظلم کړي ما والا ظلم کوله مخکې ذکر شو اراده نه کوم د ظلم نه ښه کما ته سبق نه وې کوله ما ته هدایت نه وې کړې ما ته جدا جدا مسله نه وې کړې او د هرې مسلې مې ته شرطونه او د نوی بیان کړې معلومه نو ما خو تار سویلې چې بدن کړې عبادت کې هم کمال لګې هم چې زبل چانم پکې نه وي بس ما هو ته دا ویلي او دلیلونه ماته بیان کړی دلیلونه چې خیر ته سوچ او فکر وکړ کنه که زما په شان ته زبل مونته نو لګیا یا کوا کدا سه بل خدای دې مونته چې هغه ته پیدا کړی و می هغه تلوی کړی و می او هغه تعالی عقل او فکروم درکړي هغه تعالی سترګې او غوونه او ارس درکړي او هغه تعالی صحتوم درکړي نو خیر نه کاو بیا ٹھیک ده او کچره نه بل نو بس الله ای زما دا یو شرط ده چې یا کنه عبد ما به خاص کې پار سکے زبل سوک نه مانم که بدن کړه که مال لګه که ذکر کړه که هر څه کړه نو چې زما سره زبل چانم نه وي بس انا منو ما هو طويلي چې ته زما خبره نه مانی دا تاسو ظلم نه کو په خپل ځان باندې ما هو نه کړي الله ظلم نه کړي په دې باندې ولکن انفسهم مفعول به مخکې کړه دا دی یظلمون نرستو پا کار دی چو لیکن یظلمون انفسهم فنا مقدم دا دید پارا کچی گوره شک بنا که پا دی که خواه خاص پا خپلو زانو نی ظلم کرده دی پا خپلو زانو نبانی ظلم کرده خواه دا پینزم قانون ذکر کئی جماعت جوړ شو نو ګر ډیر خیال کوم او ډیر اهم او ضروری خبره ده چې د غیر نزان ساته د غلط انسان نزان ساته د غل نزان ساته څنګه چې دنیا غلدي د دین غلو ډیر دي نزان ساته ګوره جماعت په دل روان کی هغه شته کار بدل خراب کی نو چرې د غیر خلقونه ز خپل کار د پاره ز خپل خدمت د پاره تاسو د جماعت د یو ذمہاری د پاره د یو عہدی د پاره بل څوک نه نس غوړه خیال کو بل څوک نه دا هغه وخت نه شروع شوه چې حضرت عمر رضی الله عنه وخت یو منشیو او يهوديو ناوو مسلمانانو په دفتر کې ناستو اوبه کو ابو موسی شعری رضی الله عنه وتوي چې ګوردا خو د دې آیت نه خلاف ده چې لا تتخذوا بتوانه من دونکم چې الله رب العزت وای غیر سره وزن لنه نيسه چ هغه ستاسو نوکری او هغه ستاسو حاکمی او هغه ستاسو بالکل نو حضرت عمر وی جو دا دماړو خیال نو دیتا نو لری کو ویشال دومره با د دین ځان ساتل شي خا او قرطبي فریاد کوي خپل وخت نه هغه 600-700 هجری کې تیر شوی دی نن 1500 دی کس دی دا وګوره څومره وخت شو او هغه په هغه وخت کې دومره ابریاد کوي چې نن خو یې زمونږ په وخت کې دا ټول يهوديان او مجوسیان هغه زمونږ افسران شو حاکمان شو او دفترو کې ناس دي او ټول کارداري په لاس کې وي ته جو سوال له سمه سره دی کې و صحیح خو دا ټول نقصان د دین شوی دی په دې آیات باندې عملون شي قانون باندې کنه یا ایو الذین آمنو ایمان والو لا تتخذوا بطانة من دونکم منی سیرازدار بغیر د خپل مؤمنانو نه چې هغه تاسو راز معلومی هغه تاسو ټول د تنظیم کارونه معلومی دا تاسو مرګری مؤمن مسلمان یهودیان او عیسایان او نور بی دین خلق چی دی اگی پا دا سزای بانده ما مقرر روین دا سی اختیار والا مور کوین چستا سو در رازونو نخبری گیم بتوانا تم من دونی کن دکا بتوانا دا بطن ندی او بطن گیڑی تا ہوئی کنا دا گیڑی خبر اچیا تا معلومی ناغتا بتوانا ویلشی اللہ ویدادی گوارے بل سوک نئی ستازو مار گرے دی بولی دی کس عمر نقصان دی اللہ رب العزت تدیدین تر آخرہ لس عداوتو نبیانی چدا سے خلق نیسے دا خدمت تپارا دا کار تپارا چاہی ستازو دا جماعت نا ندی دا دین نا ندی اوغی تبرازو نمعلومی نو دیر لئے نقصان بولشی زیو عداوت تی لا یعلونکم خبالا اغیخو ایلنکی پتا سود زرر تاو دا اغی وسنکی نوزکا اغی تاو ستڑیر زان خخ کارکیو خیرخوا حمدرد چی وسنکی کو وسوشکنا نو لا یعلونکم لا یعلو قصور کوتا ہے توی ایلنکی صرفنکی پتا زبان دید زرر دیو عداوت تی دویم ودو ما عنیتم او دیر خوشا لئی چتا زو پا مشقت کی پراتی ایم پا دیر خوشا لئی کل تاستا زرر تکلیف سشکستو سحادثا ارسی کنا دیر خوشا لئی ودو دریم قد بدت البغضاء من افواههم یقینا نخکار شوی دی بازی غصی او بغضونا دی دخلونا استازو پا حق کی داس خبری کلی دی گواری دشمنی او دا حسد سلورم وما تخفی صدورهم اکبر او حق ارادی حق منصوبی چپټ ساتي غي لرا سيني ددي اکبر اغه ډېر لوی د جرم ډېر لوی دي خطرناکي چاري کې ته قتل پوري اراده شته کنه پیغمبر په قد بينا لكم الايات ان كنتم تعقلون يوم هذا الله وي ما او تاسو ته د مخکنه آیاتونه شروع کړی دي او بیان کړی دي چګور داخل خو پیجنې د دین ځان بچکه دې سره ولایت مکوې سور مخ کې ویل آیاتو کنا قل اللهم مالک الملک اغا شپږ اجتماعات نو وی چې لا تتخذ المؤمنون الكافرين اولیاء من دون المؤمنين مکوې بیا ویلو چې ايو الذين امنوا ان تطيعوا فريقا من الذين اوتوا الكتاب يردوكم بعد ایمانکم کافر مکه ایدی سره تعلق مساته نو یاد آیات نمبر 10 آیاتونه چې دی سورۃ ال عمران کې تیر شو ډیرو چرزه کې الله رب العزت وی ځانته وساته اته معنا یقینا مونږ بیان کړی ساوستام علامه د منافقانو ان کنتم تعقلون کچر تاسو پکې سوچ کوئ او فکر کوئ تاسو نه پیژنئ دوست او دشمن نه پیژنئ انتم اولای دا تاسو چې دغه کسان تحبونم تاسو دې سره محبت ساتئ ولا يحبونكم تفنزم دي هغه نسات تاسو سره محبت اسی دو کوم قدر کیدل اتا سوې چې رضا زمون ډیر خمرګری او دوستان دی او خیر خو نه نه ولا يحبونكم نګور دلته کې څنګه وی چې انتم اولای تحبون مومنان خودی سره داسې محبت نو ساتلې نزل ته تحبونهم نا بل ترحم تمرات دي تاسو وای چې را کافران دیو مونږ به ډیر خپایو چې دې ایمان راوړې نو خپای مونږ د دې ایمان په تمایو زمونږ د دې ایمان سره محبت ته رضا او پار مسلمان کشتا چې مسلمان یی کنا هغه به کافر په حق ډیر فکرمن دی دا فکر ده چرک دی ایمان راوړ نو خوی نو دا مطلب د محبت دغه نور دنیایی خبره نه چې ګنده نور څه پته ما دی نه تحبونم تاسو ارمان کوي چې دی وکلی ایمان راوړي پیغمبروم دا همیشه ده پارا دیر ارمانو کنا چه اللہ تا تنبیح ورکی چه دی پتا مکی گما لن تردوان کل یهود ولن نسوارا نشکی ده ودا پینزم شو چه ولا یحبونکم دی تاثر محبت نساتی و تومنون بالکتاب کلیه اگور تاثر دمرا مخلصی ہے تاسو ایمان راوڑے پٹولو کتابونو کاغا مخ کی کتابونو دیو کدا کتاب دے تاسو کتابا نیتی نشتا چه بس آسمانی کتابونو تورات منو انجیل منو سنگ چه قرآن من او اگی خطول کتابونو نمانی دو سر دے اگی قرآن نمانی ستاسو نشپغم واذا لقوكم قالوا آمنا کله چې تاسو سره ملاقات وکي نو اي چې مونږ ایمان راوړې دي وګوره دوکې د پاره داسې کوي هم واذا خلو او کله چې جداشي عذو علیکم الانامل چکونه لګي تاسو په جوان دی په خپل ګوتو من الغیظ د ډیر غسینا ولی چتا واست فکر شي کنه فکر کې لاړ شي اکثر انسان داسې چې فکر کوي نو زغپل لاسو ګوتې په غاخونو کې نیولې او لګیاي داسې سوچ کوي داسې نو خیال نه نو اوی چې کنه پانټا دا لچک په ولګي ندي دا چل کوي خان په لګو ته باندې او تلې په دې فکر کوي چې دا مسلمانان ولی ډیر شو ولی کامیاب شو کور هر ځای کې دي چرته زینو دا کینه د ډیر غسینه ها شدت الغیظ کني ری چکنو لګول قل موتو بغیظکم وای وطن چې ملشه سره د خپل غسینه و جدا غصا پس باندې لری کیږي نو هغه نشه کولم غصا خو پس لری کی کنه لکه مؤمنان خپل غصا لری کړه اذا کافرانی اوال کنا پدی تورو پنی زو بانده ویداوین بیدی کنا نو قرآن وی ویش فی صدور قوم مومنین یخی کلی سینی یخی کلی خوا ویزهب غیظ قلوبهم و دیتا اللہوی چتا سو بیزان سر قبر توڑے خوا بغیظکم دامانا دا نشے کولی اغا کار چستا سو دل یخشی او اے چمرش اے سر زخپل غسینا ان اللہ علیمم بذات صدور بشک اللہ پوئی گی پا غراز و نوچ پسینو کی دی اتم ان تم سسکم حسنتن تسوهم کورسی تاستا سخشالی پا دنیا کی ترقی او فتح و شی غنیمتن حاصل شی نخپا کی دی لرا غمجن کی دی لرا کورستا تا بخشالی بان دی غمجن دا دوست نده کنه او دشمن دی چه دوستی او استاد خوشحاله نه خبر شي استاد ترقه نه خبر شي نه ترموس به راغستې دغه ته دوست وي خا او چې هغه داسي چې خپل کور ډوډې نه خوري امر اوري نه خپل داستا دوست نه دی کنه تاسو هم غم جن نه یې کو نہم وین تصبکم سیئتن کورسیتا استا چرتا تکلیفو یفرحو بیہا نزی پاگی باندھے دیر خوشحالی کئی دیر خوشحالی کئی یفرحو بیہا نہم رست رازی لے ذرکم کیدوہم چلونے دیر زیاد تھی بورے خیال کوئے دیر لوی سازشونه دیو سرا خو استاد ده پارا اللہ دو خبری خی چکا دا لس عداوتو نی کار سی و تاسو پا دی دو خبرو عمل کوئے تا زبان دی اثر نپری ہوگی خوا دیبا لگیائی و انتس بیرو کتاسو کلک شوئے پخپلا مسئلہ و پخپلا کی زبان دی و تتقو او زانم بچکو د دین لا یذرکم کیدهم شیئا zarar ba dar ne kita sulara de diza chaluna farebuna es qasam nishi dar kol balki quran khudawi surah fatir kiyo hoy kiraz ki wa makru ulaika huwa yabur de di khalqu da makru naba و دیبان دراغر زیو دیبا حلاکی و لا یحیق المکر السیو الا بی اہلیم سوک چی بلتا کوئی کنی پک پلاو پا کی پریوزی تاستا ضرور نقصان شد دیم مانا و انتصبروم کتاسو دالان آمدتو غختو پا صبر سرا چی وستعینو بالصبر والصلاة وتتقوا اوزانهم بچکه ز شرکنا بس داس دو خبر استاو ز پار کافی د هر قسم کافرانو پدیو بچکیږي ها ان الله بما يعملون محيط زکا چل ذی پکارونو باندې ډیر خپویږي هغه ته خبر ده کنه هغه چې دی او کار کوي نلا مخ کی داغی توڑ پیدا کړی دا ګور دا الله علم ما یحیط سمانا دا الله داغی نه مخ کی داغی توڑ پیدا کړی نو دا الله تقدیر ور پورې خان دی چې تاسو اوس سچل کوي اوس کار کوي اوس به منصوبه جوړوي کله او اسرع مکرہ سورۃ یونس کې وای الله ډیر مخ کې دی تاسو له ارادیم نوی کلی چیاغی دا دی توڑ پیدا کلیو خواه اِنَّ الَّذِينَا كَفَرُوا بِشَكَا وَكِسَان چِ کفرِو کَو مَحْرُومَ شُوهُم دا ایمان دا لزت او دا برکتنا لن تغنیانهم هرکز با دفنکی دا دینا اموالهم دا دیر مالو ندی ولا اولادهم ندا اولاد دی قطر مطر من الله شيئا تلاد عذاب ناظرهم اولئك اصحاب النار دغا جهنم ياندي الله ويخا هم فيها خالدون ديبا مي شي په جهنم کې معتزله خ پښو زګاري ویلو چې نه مسلمان چې ګناو کې نه هغه به همیشې په جهنم کې الله رب العزت و توي ګړې وړې وای دا یا دي چې دا کافران دي هم فيا خالدون مسلمان وو لري همیشې په جهنم کې دا باطل فرقه ده په دنیا کې خا مثلا ما ينفقون في هذه الحیات الدنيا مثال دا هغه مال چې خرج کیه دا باطل پرس خلق که یهودیان دی که عیسایان دی که مجوسیان دی او که مشرکان دی او که بدعتیان دی دلته قرطبی باقاعده ذکر کړی دی چې هذه کلها فی اهل البدع من هذه الامه دی بدعتیان وای کنا شیخ القرآن مونږ ته بدعتیان وای اجزان و جړل کنا فی دانم چلنه ورته خو دوست خلق ته خو نمون ته عزت یان نو هغه توی قرطبی ده ته عزت یان اکه دنن نو سو کاله مخک تیر شوی دی وګوره کنا زویما مفسر وی نو چې مفسر سویلی نو زبا خامخا وایما هغه دومره خواری کړی دا اجزو نو ده اسی کړی چې بس دا پراته یې سوګ به با قیده ده بیدتونیان نوم غستره ها. مثال داغی مال چی خرج کئیه دی پا دی جون ده دنیا کی ده دنیا ترقی حاصلی ده دنیا کی سکون حاصلی او دنیا کی ځان کامیابول غواری فی آزه الحیات الدنیا یا پا خپلا یا داغی خپلو مشرانو ده پارا مالونو دولتون لگئی پاگی خرچو نکئی پاگی بانده داو گو رای کنه دا سمره چې دنیا کې نن تنظیمونه دی او پاټې دی او ډلې دی او مشرشته کنا زغی ټول مال مشر لذي توبه توبه سمندر لذي توبه اوه جزان خپل ځان لسو نکړو او چې څه غټي یوړ بس په مشرانو یې خرج کړي چې د تسهولت او د خوشاله الله وی کما سلیری هند دی مثال پشان د طوفان دی فی اسرن چپاری کی ذور اثری اصابت هر زقام ورسی فصل دی او قوم تازلم انفسهم چری ظلم کړي په خپل ځانونو فاهلکت تمال ول تباکیم هغه فصل ول تباکیم د دې خارص تباشی وی کنا نو چاوی چې دا په دې زیاتې وشو نو الله وینا او ما ظلمهم الله ظلم نه کړی په دې باندې ولیکن انفسهم یظلمون ظلمو ښه ظلمو انفسهم انفسهم یظلمون خاص په ځان باندې ظلم کوي یا ایو الذین آمنوا پنځم قانون چې رازدار بابل سوکنه نیسه ایمان والا منی سے رازدار بغیر زخپل و مومنانو نا ولی داغی تاو سرا سورة دشمنی دا لس قسما لا یالونکم خبالا اغی صرفا نکی پتا سو دا ضرر مقین دا منتی ودو ما آنت تم دویم گورا دیر خوشا لی چی تاسو پا مشقت کی پراتے تاسو باندی سختی دیر خوشا لی پا دریم قد بدت البغضاء من افواهم کار شوی دی غصی دزید خلونا سو خبر راوتی دی وما تخفی صدورم اکبر اوغا ارادی اوغا منصوبی چپٹ ساتی ظلونا دی آخو دیر لوئی دی از بینا لکم الآیات یقینا بیان کلیستا زفار آیاتونا یا علامی زدین کنتم تاقلون کچر تاسو پوئی گئے او دا عقل نکار اخلے انتم دا تاسو چې مؤمنانو اولای دا کسان تحبونم تاسو په دې باندې رحم کوئ چې ظلم په سوځي چې ډېر خلی خلق دي کافران اسې خلی ګور تاسو بدنونه ول الله ورکړي دا په خاله اوسې دا به ځان وځه غټ کټ او سر سپین توبته او پنجریان وړي مکمزور او جزان کنن نو دی په رحم راځي چیرې دا بدنوم په جانم نسوت کیږي کنه ګورا دی په جانم سوځي یارو احادیث کې راځي چې المؤمن غیر کریم مؤمن دې ځاسي دې ډیر سپینیت دې کریم دې دوی نو دې اکثر دوکا کیږي هم کنه چې څوک وته سووي نو بس دې ورشتیا بووي نو عبدالله ابن عمر به هم دغسې وی چې ښه او چې مونږ دوکه کیږو که نه ځکه مونږ خو د یو بنده خوله ته ګورو که نه نو تحبونه هم دا معنا چې تاسو دا محبت ساتئ چې دي مؤمنان شوې ولا یحبونکم او هغوی تاسو سره محبت نه ساتي چې تاسو مؤمنان یې هغوی ستاسو په ایمان نه دي خوشحاله فتؤمنون بالکتاب کله تاسو ایمان راوړی د الله په ټولو آسمانیو کتابونو او غی ستاسو کتاب نمانی ویزا لقوکم قالوا آمنا او کل چه تاسو سر ملاقاتو کی نوائی چه مونگ ایمان راوڑے دین ویزا خلو او کل چه جداشی عزو علیکم الانامل من الغیز چکونا لگی ستاسو پوجا دی ولی دیر شو پخ پلو کو تو باندی دا ولی دیر سخت غسینا ولی چی پا یو سلیستا واسن رسی نو پا زان با چک لگئی نو قل موتو بی غیزی کم و آئی و تا چی ملشه سرد دیخ پلی غسین ان اللہ علیمم بی ذاتی صدور بیشک اللہ خپوئی گی ستاسو پا دی رازو نو باندی چی داستاسو سینو کسا پرات دی اللہ تین اخو خبر دیتا ان تمسسکم حسنتن تسوهم کورا سیتا استا سو غنیمتا سو خوشحالی و سو ترقی نو دی غم جنشی تسو اهم دی دیر پا غم کی واقعا شی وین تصبکم سیئتن یفرحو بیان او کورا سیتا استا سو سختا و حادثا نو دی خوشحالی کی پاگی باندی وین تصبرو و تتقو تاسو له دو خبرو ډیر ضرورت دی ها انه من یتقی و یصبر هر ځای قران دغه دو خبرې ذکر کوي ها که تاسو صبر وکړئ په دې سختو تکلیفونو باندې او ځانوم بچکو د دې کفر نه او د دې کافرانو نه لا یضرکم کیدهم شیئا ذره نشي در کوله تاسو ته د دې دا ډیر چلونه او فریبونه ته به دې چې څنګه چلونه ورځي ها ان الله بما يعملون محيط بشك الله ذي پټول کارونه باندې احاطه کوون کې دې ټول وت معلوم دي نوی دې پاره ټول پیدا کړی ها تاسو ته نه الله بچکی او په دې شرط سره چې تصبروا وتتقوا دا خیال کوی ها